Kur'an'da lahm-ı tevhidleri çıkardım. Yani tahsis lahm-ı, milk lahm-ı örneklerini. Lehul esma'ul husna. 4 kez geçer. Taha suresi başta olmak üzere. Kur'an'da sadece 4 yerde geçer. Hepsinde bu lahm vardır. Nedir? Güzel ve iyileri putlaştırma. Ey insan, güzel ve iyi olanları putlaştırma demektir bu. Çünkü lehul esma'ul husna, aklınıza gelen en güzellik ve en iyiliklerin tamamı Allah'a mahsustur demek. O zaman güzelleri putlaştırma, iyileri putlaştırma. İnsanların iyileri vardır ama iyidir diye putlaştırma. İyi putlaştırmasının en tipik örneği nedir? Hazreti İsa, İsa Nebi. İsa iyiydi ama putlaştırıldı. İyi putlaştırılınca putlaştırma meşrulaşmıyor. Üzeyr Nebi putlaştırıldı. Yahudilerin bir mezhebi, şu anda kaybolmuş olan bir mezhebi tarafından putlaştırıldı. Venüs. Venüs nedir Yunan'da? Güzellik tanrıçası. Öyle değil mi? Güzelliğin putlaştırıldığı zaman neye dönüşüyor? Aslında tipik bir örnektir. Güzelliği putlaştırma. Güzelliği takdir et, iyiliği takdir et, fakat putlaştırma. Aslında övgü probleminin en tipik örneği biliyor musunuz? Zaten kimse çirkinliği putlaştırmaz ki. Öyle değil mi? Kimse kötülüğü putlaştırmaz ki. Kötülüğe tapılmaz. Kimse diyorum da bakmayın, şeytana bile tapanlar çıkıyorsa, onun kötülüğünden emin olayım diye şeytana bile tapanlar çıkabiliyor. Onun için yani genel itibariyle putlaştırmaz. Onun için güzeldir diye birini put yapma. İyidir diye, peygamberdir diye birini put yapma. Bu önemli. Lehul Esma'ül Husna'nın verdiği mesaj bu. Lehul Hamd. Hamdin tamamı, övgülerin tamamı Allah'a mahsustur. Kişileri putlaştırma demektir bu. Kişileri putlaştırma. 30 yerde geliyor. Azizleri putlaştırma. Ermiş diye putlaştırma. Aziz diye putlaştırma. Hristiyanlar gibi sen diye, sayın diye putlaştırma. Veli diye putlaştırma. Gavs diye putlaştırma. Kutup diye putlaştırma. Yani şeyh diye putlaştırma. Bu insanları putlaştırma. Evet. Lehul mülk. Allah Allah. Niye öyle olmuş? Lehul hamd. Lehul mülk. Serveti putlaştırma. Evet, deminki hamd. Lehul mülk. Serveti putlaştırma. Mülk Allah'a mahsustur. Mülk Allah'a mahsustur. Neden deriz bunu? 100 yerde geliyor biliyor musunuz? Bu ilginç, bu yoğunluk ilginç. Çünkü serveti putlaştırma, putlaştırmaların en yoğunu. İnsanın elinde serveti gördüğünüz zaman onun karşısında çözülüyorsunuz. Savunmasız kalıyorsunuz. Çünkü servet güç. Biliyorsunuz, maddenin çekim gücü vardır. Madde yoğunlaştıkça, büyüdükçe çekim gücü de büyür. İnsan bu çekim gücüne karşı direnebildiği kadar insandır. Direndiğiniz kadar insandır. Onun için lehul mülk, serveti putlaştırma. Menat ve Hades, örnekler. Menat, işte manat, para. Servetin putlaşması. Yani cahiliye Araplarının taptığı putlardan biri Lat, Menat, Uzza. Menat. Aslında Menat putu serveti temsil ediyordu. Adamlar serveti putlaştırmış. Parayı putlaştırmış, paraya put diye tapıyorlar. Evet, ilginçtir. Bir de Yunan'da örneği var, Hades. Hades yeraltı tanrısı ama aynı zamanda servet tanrısıdır. Dolayısıyla Yunanlar servet tanrısı yapmışlar, onu putlaştırmışlar ve ona taparlarmış. Lehuddin, din Allah'a mahsustur. Bunun verdiği mesaj nedir? Din babanın malı değildir. Sahibi değilsin dinin, talibisin. İslam'ın sahibi sen değilsin ey Müslüman. İslam'ın sahibi Müslüman olmaya kalkarsa ne olur biliyor musunuz? Cenneti kendi tek eline alır. Elinin birine iyi mümin, birine kafir damgası alır. Önüne gelenin alnına basar. Bu mümin, bu kafir. Bu mümin, bu kafir. Bu cennetlik, bu cehennemlik. Bu cennetlik, bu cehennemlik. Dolayısıyla dini babayın malı zannedersen, dini senin malın zannedersen, dini elinde oyun hamuruna çevirirsin. İstediğin gibi yoğurur. İçine istediklerini katar, istemediklerini çıkarırsın. Din insanın elinde oyun hamuruna dönünce o din kimin dini olur? Allah'ın dini olmaz. O kesin. Onu oyun hamuru gibi oynayan insanların dini olur. Ve o dinden hayır beklenir mi? O dinden güzellik beklenir mi? O dinden amacını gerçekleştirmesi beklenir mi? Beklenemez. Onun için lehu din, din babayın malı değildir. Sahibi sen değilsin. Olsan olsan dinin talibisin demektir. Lehul hukm. Kur'an'da bir başka lam milk, lam-ı tevhid. Hüküm Allah'a mahsustur. Ne demek? Bunun açılımı ne? Devleti putlaştırıp kul olma. Hüküm o demektir. Onun için yani hüküm yönetme anlamına gelir. Kur'an'da devlet aynı zamanda geçer. Kay la yekune duleten beynel agniyai minkum. Servet devlet olarak geçer Kur'an'da. Zenginlerinizin elinde bir devlete dönüşmesin şeklinde gelir ayet olarak. Dolayısıyla devleti putlaştırma, kul olma. Bunun da ilginç bir örneği var cahiliye müşriklerinde, Lat. Lat, devletin yani yönetimin, yöneticinin putlaşmasının simgesiydi, sembolüydü. Otoriteyi putlaştırmak. Otoriteyi putlaştırdığında artık taparsın. Taparsın. Partin dinin olur. Parti başkanı putun olur. Ondan sonra eleştiremezsin. Eleştirel bakamazsın. Yanlışına yanlış diyemezsin. Bunu diyemediğin zaman ona da kendine de kıyarsın. Lehu şefaat. Evet. Şefaat Allah'a mahsustur. Kur'an'daki tevhid lamlarını sıralıyoruz. Torpil yapar diye saydıklarını putlaştırma. Yani saydıklarını, tazim gösterdiklerini, büyük zannettiklerini torpil yapsın bana diye putlaştırma. O da odur. Lehu kanitun. Hiçbir kula baş eğme. Sadece ona eğil. Yani önünde eğilmek Allah'a mahsustur. Budur. Lehul velaye. Velayet, dostluk ona mahsustur. Ne demek bu? Fanilerin adını Allah dostu evliya koyup putlaştırma. Bu demektir. Lehul halk. Yaratma ona mahsustur. Veyahut da yaratılmışlar ona mahsustur. Ne demek bu? Mucidi, sanatkarı, icadı putlaştırma. Mutlak yaratan odur. Bunun örneği var biliyor musunuz? Dionysos. Yunan'da ve Roma'da Dionysos bir tanrıydı. Şarap tanrısı. Bunu niye tanrı etmişler biliyor musunuz? Şarabı icat eden kişiyi tanrı edinmişler. Mucit olduğu için. Yani bu demek ki mucit, mucide tapılmalı. İcat yapana tapılmalı gibi bir mantık. Hermes, yazıyı icat eden tanrı olarak bilinir bu. Bizdeki karşılığı İdris'tir. Onu tanrılaştırmışlar. Yani yetenekli diye birini putlaştırma. Yeteneklere saygı duy ama yeteneği put etme anlamına geliyor. Lehu kun feyekun. Ol deyip oluş sürecine sokmak ona mahsustur. Hiçbir yaratılmışı putlaştırma, oluş yasalarını o koydu. Yani eğer saygı, tazim gösterecek birine tapacaksan, o yasayı koyana tap. O yasayı bulana değil, keşfedene değil. O yasayı koyana kul ol. O yasayı Allah koydu. Lahul gayb. Gayb ona mahsustur. Yani idraki aşan hakikatler alanı ona mahsustur. Bu ne demek? Cin, peri, ufo vesaire diyerek bilinmeyeni ve karanlığa, bilinmeyene ve karanlığa kul olma. Onu putlaştırma. Karanlığı putlaştırma, bilinmeyeni putlaştırma. Karanlığa kul olma. Cin, periye kul olma. Bu demek. Lehu kullu şey. Hiçbir şeyi putlaştırma. Evet, her şey onun, onundur. Lehur rızk. Rızk onun mülküdür. Patronu putlaştırma. Evet, patrona minnet duy, sevgi duy, teşekkür et ama put etme. İlginç örnekleri de var. Kibele, Anadolu tanrılarından biridir, tanrıçalarından daha doğrusu. Dolayısıyla göğüslerde tapılırdı bu tanrıçanın. Niye? Bereket tanrıçasıydı. Dolayısıyla o besliyor diye, o rızık veriyor diye. Demeter aynı zamanda yine doğu tanrıçalarından biridir. İnna lillah. Bu çok fazla anlaşılamamış bir Kur'ani ibaredir. İnna lillah ve inna ileyhi racun. İnna lillah. Biz Allah'a aitiz. Ne demek? Kimsenin malı, mülkü, kulu, kölesi olma. Siz Allah'a aitsiniz. Siz kula ait değilsiniz. Siz anne babanıza da ait değilsiniz. Yani anne baba malım diye muamele edemez sizin üzerinizde. Siz de evlatlarınızı malınız gibi görmeyin. Aynı zamanda. Onun için inna lillah budur. Kimsenin malı, kulu, kölesi olmayın. İnnel mesacide lillah, Cin suresinde. Mescitler Allah'a mahsustur. Burada da lam-ı tevhid geldi. Ne demek? Mescitlerde kulları değil Allah'ı yüceltin. Bugünkü camiler bunun üzerinden bir puanlar mısınız? Evet. Camilerin bu ayete arz edilmesi halinde geçer not alıp almayacağını bir sorgular mısınız? İnnel izzete lillah. Saygınlık kazanmak için insanları yüceltme. İnnel izzete lillah. İzzet, şeref Allah'a mahsustur. O zaman ben de şerefli olayım diyen bir insan Allah'a yakın olmalı. Allah'ın önünde eğilmeli. Başkalarının önünde eğilirse şerefini kaybeder. Onun için innel izzete lillah. Bu insanın şerefini korumak içindir. Bu ilke var ya. Yani izzet ve şerefin kaynağı Allah'tır ilkesi. İnsanın insana kulluğunu, insanın insan önünde şerefini yok etmesini, iki paralık etmesini önlemek için bir tedbirdir. Mahyaya ve memati lillah. Evet. Ölüm ve dirim Allah'a mahsustur. Yaşam ve ölüm hükmü Allah'a mahsustur. Hiç kimse, hiçbir insan bir insanın yaşamını ve ölümünü son hükme bağlayamaz. Eğer Allah'ın verdiği bir hüküm, bir ruhsat, bir hüküm yoksa. Kul lillahil meşriku vel mağrib. De ki, mağrip ve meşrik, doğu ve batı Allah'a mahsustur. Bu ilke çok harika. Doğu ve batıyı parsellemeyin. Ey doğuculuk yapanlar! Ey doğu büyük, batı küçük diyenler, büyük doğu diyenler! Doğuculuk yapmayın. Doğu Allah'ındır. Ey batıcılık yapanlar! Batı da Allah'ındır. Ey doğu tukaka, batı muhteşem diyenler veya tersini diyenler. Ey batı muhteşem, doğu tukaka diyenler veya batı tukaka, doğu muhteşem diyenler. Yapmayın. Doğu da batı da Allah'a mahsustur. Doğuculuk ve batıcılık üzerinden yeryüzünü parsellemeyin. Unutmayın, doğularında, batılarında Rabbi Allah'tır. La havle ve la kuvvete illa billah. Güce tapma demektir. La havle, güç yoktur. Ve la kuvvete, kuvvet yoktur illa billah. Sadece Allah'a aittir. Evet, yani şu, eğer gücün ve kuvvetin varsa bunun kaynağında Allah'ı gör. Dolayısıyla bu güç ve kuvveti Allah'tan bağımsız kullanmaya, Allah'tan koparmaya, Allah'tan bağımsızlaştırmaya kalktığında gücüne yenilirsin, kuvvetine yenilirsin demektir.